สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีห่างหายกันไปนานกับเรื่องเล่าหลอนๆในป่าในคลิปนี้พี่นานาก็เลยรวบรวมเรื่องราวเหนือธรรมชาติเรื่องลี้ลับภายในป่าไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบป่าสนป่าไร่อ้อยพูดผีวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ตามป่าเขาลำนาวไพรมาเล่าให้ทุกคนฟังกันค่ะเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ได้เวลาล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟัง6เรื่องเล่าจากป่าผีตอนที่3พร้อมๆกันเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่คุณตาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาในสมัยที่คุณตายังหนุ่มๆคุณตาจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวมากและหมู่บ้านข้างๆมักจะมีงานวัดอยู่บ่อยๆหมู่บ้านข้างๆจะอยู่ห่างจากหมู่บ้านของคุณตาอยู่พอประมาณจะมีทางเดินเล็กๆเชื่อมหากันสองข้างทางจะเป็นป่าไผ่วันหนึ่งหมู่บ้านข้างๆก็มีหนังกลางแปลงมาจัดฉายคุณตาซึ่งก็ไม่พลาดงานแบบนี้อยู่แล้วจึงได้ชวนเพื่อนไปดูหนังด้วยกันก็ถือไฟฉายคนละกระบอกออกเดินกันไปตามทางเล็กๆสองข้างทางเป็นป่าไผ่ที่โน้มตัวลงมาจนทำให้เป็นเหมือนซุ้มทางเดินประกอบกับวันนั้นลมค่อนข้างแรงก็ทำให้ป่าไผ่ทั้งป่าไหวโยกแยกไปมาส่งเสียงดังแอ๊แกแกแกแกแกฟังดูชวนให้คนลุกจนคุณตากับเพื่อนดูหนังจนจบเวลาประมาณ5ทุ่มก็ได้เดินกันกลับมาตามทางเดิมแล้วคุณตาก็เกิดปวดปัสสาวะจึงได้บอกเพื่อนว่ารอแป๊บนึงแล้วก็เดินเข้าไปทำธุระข้างทางตอนนั้นลมยังคงโหมพัดมาอยู่เป็นระยะทำให้ป่าไผ่ประสานเสียงร้องอยู่ตลอดเวลาระหว่างที่คุณตากำลังยืนทำธุระอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาตีที่หน้าผากเบาๆจึงพยายามมองดูแต่ก็เห็นไม่ชัดเพราะมันมืดมากจึงเปิดไฟฉายแล้วส่องดูข้างหน้าก็เห็นต้นไผ่ต้นหนึ่งโน้มเอ็นลงมาอยู่ข้างหน้าพอดีแต่สิ่งที่อยู่บนลำไผ่ก็คือคนตัวดำๆผอมๆช่วงลำตัวยาวประมาณ2เมตรนอนเกาะอยู่บนต้นไผ่ที่โน้มตัวลงมาจนเส้นผมที่มีอยู่น้อยนิดบนหัวล้นล้นย้อยลงมาโดนที่หน้าผากของคุณตาแล้วจ้องหน้าเขม็งดวงตาสีขาวกลมโตตัดกับใบหน้าและลำตัวสีดำมาเมื่อมจนเหมือนกับเป็นลูกตาที่ลอยอยู่ในความมืดคุณตาตกใจจนขาตายยืนตัวแข็งทื่อแล้วก็ได้ยินเสียงเพื่อนที่อยู่ข้างหลังวิ่งหนีหายไปก็รู้ได้ในทันทีว่าตอนนี้ตัวเองยืนอยู่คนเดียวผู้ชายตัวดำที่นอนอยู่บนต้นไผ่ก็โยกขึ้นโยกลงเล่นสนุกเหมือนเป็นเด็กคุณตายืนช็อกจนรู้สึกหน้ามืดสักพักเพื่อนก็วิ่งกลับมาตบหน้าคุณตาจนได้สติจึงรีบวิ่งออกมาจากตรงนั้นจนพ้นมาได้สักระยะคุณตาก็เหลียวหลังกลับไปมองก็เห็นคนตัวดำๆกำลังลงมายืนอยู่ข้างกอไผ่ลักษณะตัวสูงประมาณ3เมตรกว่ามือสองข้างที่ยาวประมาณ2เมตรกวัดแกว่งอยู่ข้างลำตัวปากฉีกยิ้มทำตาโตมองตามหลังคุณตาคุณตาวิ่งหนีสุดชีวิตภาวนาขออย่าให้สิ่งนั้นวิ่งตามหลังมาเสียงป่าไผ่สองข้างทางส่งเสียงเหมือนเป็นสัญญาณบอกให้อะไรบางอย่างรู้ถึงตำแหน่งของคุณตากับเพื่อนสลับกับเสียงหัวเราะชอบใจดังตามหลังมาไกลๆจนคุณตากับเพื่อนวิ่งกลับมาถึงบ้านคุณตาก็ได้เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังคุณพ่อบอกว่าเป็นผีเปรตเพราะมันจะชอบอยู่แถวๆกอไผ่รุ่งเช้ามาคุณตานอนจับไข้จนคุณพ่อต้องพาไปรดน้ำมนต์ที่วัดอาการถึงจะดีขึ้น Thank you. เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อ5ปีที่ผ่านมาคุณพ่อของคุณแม็กเป็นคนที่ชอบเข้าป่าหาของป่าแล้วที่หมู่บ้านก็จะมีพรานที่คุณพ่อรู้จักอยู่คนหนึ่งจึงชวนกันเข้าป่าและชวนคนอื่นๆไปด้วยทั้งหมด7คนรวมทั้งคุณแม็กก็ได้เข้าไปด้วยแล้วก่อนจะออกเดินทางได้มีคนมาเพิ่มอีกคนหนึ่งชื่อบอลเป็นทหารปลดประจำการรวมทั้งหมดเป็น8คนแล้วพรานก็ได้บอกข้อห้ามของการเข้าป่าว่าเมื่อเจออะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ปกติห้ามทักเช่นต้นไม้ใหญ่ก้อนหินใหญ่ให้เก็บความสงสัยไว้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าตอนลงมาจากเขาแล้วทุกคนจึงเดินทางออกจากบ้านประมาณ5โมงเย็นพอถึงตีนเขาพรานก็ได้ทำพิธีเปิดป่าซึ่งมีพวกอาหารใส่ในกระทงเหล้าขาวแล้วก็เอาธูปปักแล้วพรานก็ได้นำกล่าวว่าเรามาเดินป่าในครั้งนี้เพื่อมาหาสัตว์ป่าที่หมดอายุไขแล้วเราไม่ได้มาเบียดเบียนสัตว์เราจะให้เจ้าป่าเอาสัตว์ที่หมดอายุแล้วมาให้เราทุกคนจุดธูปแล้วนั่งไหว้กันหมดยกเว้นคุณบอลที่ไปจุดบุหรี่สูบอยู่ข้างหลังพรานจึงเรียกให้มาทำพิธีก่อนคุณบอลก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกใครทำก็เหมือนกันนั่นแหละขึ้นด้วยกันซึ่งพรานก็ดูจะไม่พอใจมากพอเสร็จพิธีก็เตรียมเดินขึ้นเขากันทุกคนจะมีปืนคนละกระบอกและไฟฉายพร้อมแบตเตอรี่และมีสุนัขไปด้วย3ตัวเพื่อใช้ในการดมกลิ่นคุณแม็กเองก็เคยเข้าป่ามาแล้วครั้งหนึ่งในป่าจะมีเสียงนกเสียงช้างและเสียงสัตว์ป่าต่างๆเพราะเป็นป่าใหญ่แต่ณวันนี้กลับไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยสัตว์เล็กๆอย่างจิ้งหรีดก็ไม่ได้ยินหรือแม้แต่เสียงไม้ที่ถูกลมพัดให้สูสีกันก็ยังไม่ได้ยินทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งซึ่งคุณแม็กก็คิดว่าแบบนี้มันน่าจะไม่ปกติแต่พอนึกขึ้นได้ว่าเราก็ได้ทำพิธีแล้วจึงรู้สึกเบาใจลงมานิดนึงพอเดินขึ้นเขากันจนเวลาประมาณ2ทุ่มเจอต้นไม้ที่มีลักษณะใหญ่มากๆคุณบอลก็ทักขึ้นมาทันทีนี่มันต้นไม้อะไรทำไมมันใหญ่แบบนี้แล้วเอามีดไปแกะสลักชื่อของตัวเองลงไปที่ผิวของต้นไม้ซึ่งพรานก็ได้คุยกันไม่น่าพามันขึ้นมาด้วยเลยและก็เดินกันต่อจนถึงเที่ยงคืนทุกอย่างก็เงียบก็เลยหยุดพักกันก่อนหุงหาอาหารกันจนถึงเวลาประมาณตีสองป่าก็ยังเงียบอยู่จากนั้นก็ไปหาที่นั่งซุ่มยิงสัตว์กันต่อจนถึงตีห้าก็ได้ยินเสียงสุนัขเห่าดังมากทุกคนจึงได้วิ่งไปทางต้นเสียงไปเจอข้างอยู่บนต้นไม้ตัวใหญ่สีดำพรานจึงสั่งให้ยิงทุกคนจึงยิงจนข้างตกลงมาแล้วหมาก็วิ่งเข้าไปกัดซ้ำแต่ข้างมันยังไม่ตายมันลุกขึ้นมาสู้กับหมาแล้วกัดคอหมาตายไปตัวหนึ่งพรานเห็นท่าไม่ดีจึงเดินถือไม้เข้าไปฟาดที่ตัวข้างจนมันตายจากนั้นพรานก็ทำพิธีขอข้างตัวนี้จากเจ้าป่าแล้วทุกคนก็หาไม้แล้วก็เอาเชือกมามัดทำเป็นแคร่เล็กๆเอาไว้หามข้างระหว่างที่ทุกคนกำลังเก็บของเตรียมจะกลับคุณบอลก็ได้เดินไปแห่ข้างตัวนี้เล่นจนพรานด่าว่าห้ามทำแบบนั้นเดี๋ยวพอกลับถึงบ้านจะเจอดีคุณบอลก็ไม่สนใจแล้วก็เดินลงไปที่รถทุกคนเลยช่วยกันหามข้างลงไปที่รถแล้วก็กลับเข้าหมู่บ้านพอถึงหมู่บ้านทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนตกเวลาบ่ายของอีกวันทุกคนก็มารวมตัวกันเพื่อจะแบ่งเนื้อข้างแต่ขาดคุณบอลคนเดียวจึงให้เด็กวิ่งไปตามสักพักเด็กวิ่งกลับมาแบบหน้าตาตื่นแล้วบอกว่าพี่บอลทำท่าแปลกๆเหมือนลิงแล้วก็เดินรอบบ้านผมร่วงหมดหัวเลยทุกคนจึงรีบไปดูไปเจอคุณบอลในสภาพที่นอนอยู่บนเตียงบนหมอนมีแต่เส้นผมแล้วนอนขดเกรงสั่นเหมือนคนหนาวทุกคนก็ถามแต่คุณบอลไม่ยอมพูดอะไรจึงได้พาคุณบอลไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าคุณบอลเป็นไข้ป่าอาจจะโดนพิษของแมลงเลยไข้ขึ้นทุกคนเลยโทรตามพ่อแม่ของคุณบอลมาเฝ้าผ่านไป3วันอาการของคุณบอลไม่ดีขึ้นเลยเพ้อถึงป่ากับลิงอยู่ตลอดเวลาจนเตียงข้างๆต้องย้ายไปที่อื่นเพราะกลัวพ่อคุณแม็กและคนอื่นๆเห็นท่าไม่ดีจึงได้ไปปรึกษาหลวงพ่อหลวงพ่อจึงบอกว่าให้ไปขอขมาซะให้ทำพิธีขอขมาที่ตีนเขาตรงทางขึ้นเขาก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้ เพราะเวลามันเกินมานานแล้วทุกคนจึงได้ไปขอขมาตรงที่เดิมก็ได้เตรียมเหล้ากับไก่หลายตัวมาทำพิธีขอขมาโดยพ่อกับแม่ของคุณบอลก็มาด้วยและมีชาวบ้านตามมาด้วยอีกหลายคนพอขับรถมาถึงตีนเขาคุณบอลก็เกิดอาการชักทำท่าเหมือนลิงวิ่งรอบรถเหมือนคนบ้าดวงตาเป็นสีแดงร้องโวยวายอยู่ตลอดเวลาแล้วไปล้มลงหน้าที่ทำพิธีขาดใจตายทุกคนตกใจมากไม่คิดว่ามันจะรุนแรงแบบนี้และสงสัยกันว่าตายด้วยสาเหตุอะไรจึงนำศพกลับไปให้โรงพยาบาลตรวจสอบดูแพทย์บอกว่าเป็นอาการของลมบ้าหมูแล้วกัดลิ้นตัวเองทุกคนรวมถึงคุณแม็กเองไม่เชื่อว่าจะเป็นเพราะสาเหตุนี้เพราะอาการนี้เหมือนกับตอนที่ข้างถูกยิงแล้วตกลงมาจากต้นไม้สู้กับหมาอากับกิริยาของคุณบอลเหมือนกับข้างตัวนั้นจากวันนั้นคุณแม็กก็ไม่กล้าขึ้นไปที่เขาลูกนั้นอีกเลยถึงแม้ใครจะชวนไปอีกก็ตามเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดลำปางเมื่อประมาณ2ปีที่ผ่านมาคุณแม่ได้ไปซื้อที่ดินท้ายๆหมู่บ้านติดกับป่าหลังหมู่บ้านคุณนงและญาติๆจึงไปช่วยกันล้อมรั้วจนเวลา1ทุ่มขากลับคุณนงรู้สึกปวดท้องเบาจึงเดินเข้าไปในป่าท้ายหมู่บ้านผ่านแนวรั้วที่เพิ่งช่วยกันล้อมแล้วยืนปัสสาวะที่ใต้ต้นไม้ต้นนึงก็รู้สึกว่าป่าท้ายหมู่บ้านเงียบมากพอเสร็จแล้วก็เดินกลับแต่ได้ยินเสียงนกแสกร้องอยู่บนหัวแล้วก็บินโฉบลงมาคุณนงก็ไม่ได้คิดอะไรจนกลับมาถึงบ้านทานข้าวอาบน้ำเสร็จจนเวลาประมาณ3ทุ่มพ่อกับแม่ก็ขึ้นไปนอนบนบ้านแต่คุณนงยังไม่ง่วงจึงนั่งเล่นมือถืออยู่ตรงระเบียงหน้าบ้านก็ได้ยินเสียงลูกนกร้องอยู่ตรงต้นไม้แถวๆประตูรั้วบ้านจึงคิดว่าอาจจะมีลูกนกตกลงมาจากรังคุณนงจึงเดินเข้าไปหาแล้วใช้ไฟจากมือถือส่องดูเสียงลูกนกร้องมาจากใต้ต้นไม้ตรงฝั่งซ้ายของรั้วคุณนงใช้ไฟส่องไปตามเสียงดูก็ไม่เห็นอะไรสักพักเสียงลูกนกก็ร้องออกมาจากใต้ต้นไม้ทางขวาคุณนงก็ส่องไฟไปตามเสียงแล้วใช้มือจับดูแถวใต้ต้นไม้แล้วอยู่ๆเสียงมันก็กลับไปร้องอยู่ทางฝั่งซ้ายสลับกันอยู่แบบนี้ประมาณ3รอบคุณนงก็เริ่มเอะใจเพราะถ้านกมันวิ่งไปมามันจะต้องผ่านตัวคุณนงคิดว่ามันไม่น่าจะปกติจึงเดินกลับขึ้นบ้านระหว่างเดินกลับลูกนกก็ยังคงส่งเสียงร้องตามหลังมาคุณนงกลับถึงห้องก็สวดมนต์ไหว้พระแล้วนอนจนเคลิ้มหลับเหมือนจะได้ยินเสียงคุณแม่พูดอยู่ตรงหน้าห้องว่าถ้าพวกหมามันขึ้นมาบนบ้านหมดแล้วก็ไปปิดประตูหน้าบ้านด้วยนะคุณนงจึงสลืมสลือลุกขึ้นไปปิดประตูหน้าบ้านเดินไปถึงหน้าบ้านลักษณะประตูหน้าบ้านจะมี2บานลุงกลอนไว้บานหนึ่งส่วนอีกบานเปิดอ้าอยู่คุณนงกำลังจะปิดประตูก็สังเกตเห็นผู้ชายหัวกระเซาะกระเซิงใส่เสื้อหม้อห้อมกางเกงขาสามส่วนเก่าๆกำลังเดินจากข้างนอกบ้านเข้ามาภายในรั้วบ้านมาหยุดอยู่ตรงหน้าบันไดขึ้นบนบ้านคุณนงเพ่งมองด้วยความสงสัยผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่แล้วอยู่ๆเขาก็เกาะเสาที่ค้ำจั่วหน้าบ้านแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปจนถึงฝ้าเพดานคุณนงมองตาค้างตื่นจากอาการสลึมสลือเต็มที่ขนลุกทั้งตัวยืนตัวแข็งทื่อแล้วผู้ชายคนนั้นก็ค่อยๆไต่มาตามฝ้าเพดานจนมาถึงหน้าประตูทำให้คุณนงมองเห็นผู้ชายคนนั้นชัดเจนตัวสีดำๆเสื้อผ้าเปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนใบหน้าทะมึงทึงทำปากอ้าหุบอ้าหุบอยู่ตลอดเวลาแล้วได้กลิ่นฉุนเหมือนกลิ่นปัสสาวะผู้ชายคนนั้นค่อยๆเอื้อมมือเข้ามาปลดกลอนประตูด้านบนของอีกบานที่ล็อกอยู่แล้วประตูก็ค่อยๆเปิดออกเขาค่อยๆเอื้อมมือเข้ามาหาคุณนง แต่ก็เหมือนจะเข้าใกล้ตัวคุณนงไม่ได้คุณนงกลัวจนแทบสติหลุดไม่กล้าแม้แต่จะกระดิกนิ้วพูดอยู่ในใจลูกขอโทษถ้าลูกทำอะไรไม่ดีลงไปแล้วเสียงสุนัขด้านหลังก็เห่าทำให้คุณนงได้สติเหมือนหลุดออกมาจากภวังค์ผู้ชายคนที่ตายอยู่บนฟ้าก็หายไปคุณนงยืนสงบสติอยู่กับที่สักพักพยายามคิดว่าเมื่อกี้มันคือความฝันหรือเปล่าลมเย็นๆโชยเข้ามาทางหน้าบ้านทำให้ประตูถูกลมพัดส่งเสียงร้องทั้งสองบานคุณนงคิดว่ามันคงจะไม่ใช่ความฝันเพราะจำได้ว่าประตูหน้าบ้านมันควรจะถูกลงกลอนไว้บานหนึ่งคุณนงรีบปิดประตูลงกลอนแล้ววิ่งเข้าห้องทันทีแต่คืนนั้นก็ยังคงนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคลานอยู่บนฝ้าเพดานที่ยื่นออกไปนอกตัวบ้านหรือว่าหูอาจจะแว่วไปเองเพราะกลัวต่อเหตุการณ์ที่เจอแต่มันก็ทำให้คุณนงนอนคลุมโปงตัวสั่นจนถึงเช้าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีวันที่เกิดเรื่องคุณเสกได้ไปเอาของลงที่เวียงจันทร์และช่วงเย็นก็ได้ข้ามกลับมาที่ฝั่งไทยและช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังตัดอ้อยกันทางบริษัทสั่งให้ไปขึ้นน้ำตาลที่อำเภอหนึ่งในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์คุณเสกไปกับภรรยาสองคนและไปถึงที่หมายก่อนเวลากำหนดจึงได้ไปนอนรอขึ้นน้ำตาลกว่าจะเสร็จก็ประมาณตีหนึ่งภรรยาถามว่าจะนอนต่อไหมจะวิ่งตอนเช้าหรือว่าจะวิ่งตอนนี้เลยคุณเสกตอบไปว่ายังไงก็ได้นอนแล้วเดี๋ยววิ่งออกไปเลยคุณเสกจึงขับรถออกมาพอหลุดออกมาจากหมู่บ้านนั้นจะเข้ามาในเขตจังหวัดอุดรธานีเป็นช่วงต่อระหว่างหมู่บ้านหนึ่งไปยังอีกหมู่บ้านหนึ่งระยะทางประมาณ 6-7 กิโลเมตรตามข้างทางจะมีป่าอ้อยและดงมันพอเข้าดงป่าอ้อยคุณเสกรู้สึกง่วงขึ้นมาทันทีง่วงชนิดที่ว่าจะหลับให้ได้สักพักหนึ่งคุณเสกสังเกตเห็นทางแยกข้างหน้าเหมือนเป็นทางแยกลงไปที่ไหนสักแห่งแล้วมีเวิ้งช่องว่างพอที่จะให้รถจอดได้คุณเสกจึงเลี้ยวรถเข้าไปแล้วจอดรถชิดขอบทางโดยพยายามเอารถหลบออกห่างจากถนนภรรยาก็ถามคุณเสกว่าจะนอนตรงนี้เลยเหรอคุณเสกบอกว่าไม่ไหวแล้วขอสักงีบก่อนปกติเวลานอนคุณเสกจะยกผ้าม่านมาปิดหน้ารถและหน้าต่างข้างรถจนหมดแต่วันนั้นคุณเสกง่วงมากจอดรถได้ดับเครื่องยนต์ปิดไฟเอนเบาะนอนแล้วก็หลับมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนภรรยาปลุกภรรยาตะโกนลั่นบอกว่าตอนที่คุณเสกหลับประมาณ30นาทีได้แต่เธอยังไม่หลับได้ยินเสียงหญ้าข้างทางแหวกออกเหมือนมีคนเดินภรรยาจึงชะโงกมองแต่ก็ไม่เห็นอะไรเพราะข้างนอกมืดมากและก็มีเสียงเดินรอบรถเดินไปเดินมาสักพักหนึ่งภรรยาของคุณเสกก็เริ่มจะมองเห็นลางๆเห็นเป็นผู้ชายสองคนเริ่มผิดปกติและรีบปลุกคุณเสกบอกว่ามีคนปีนรถเราอยู่คุณเสกสะดุ้งตื่นขึ้นมองไปข้างหน้าต่างเห็นขาคนปีนบันไดข้างรถขึ้นไปด้านบนหัวรถรถสิบล้อจะมีบันไดติดอยู่ข้างรถใกล้ๆประตูด้านคนขับคุณเสกเห็นอย่างนั้นก็ตกใจคิดว่าเป็นโจรจึงรีบสตาร์ทเครื่องทันทีแล้วคลำดูที่ประตูรถก็ยังล็อกอยู่เปิดไฟหน้ารถแล้วขับออกมาเลยเพราะณตอนนั้นอยู่กลางป่าไม่สามารถเปิดประตูออกไปดูได้ภรรยาก็บอกว่ามันยังอยู่บนหลังคารถสองคนเลยคุณเสกรีบขับรถออกมาจากตรงนั้นจนไปถึงตัวอำเภอวังสามหมอพอเจอป้อมตำรวจคุณเสกเลยจอดรถทันทีแต่ไม่กล้าเปิดประตูเลยแง้มกระจกแล้วส่องขึ้นไปดูแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยสักพักหนึ่งคุณเสกเห็นตำรวจอยู่ในป้อมจึงเปิดประตูแล้ววิ่งลงไปข้างล่างแล้วหันกลับมามองก็ไม่เจอใครอยู่ข้างบนหลังคารถคุณเสกลองเดินสำรวจรอบรถแต่ก็ไม่เจออะไรสักพักก็กลับเข้ามาในรถแล้วขับออกไปนอนที่ปั๊มน้ำมันหลังจากนั้น1อาทิตย์ คุณเสกเอาของไปลงในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นครั้งนี้เดินทางคนเดียวพอลงเสร็จบริษัทโทรมาบอกว่าให้ไปขึ้นไม้ยูคาที่อำเภอหนึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอสีชมพูกับสีบุญเรืองก็คือจังหวัดขอนแก่นกับหนองบัวลำพูคุณเสกบอกกับทางบริษัทว่านี่มันก็บ่ายแล้วน่าจะไปถึงประมาณ4โมงเย็นเขาจะขึ้นให้ไหมทางบริษัทบอกว่าขึ้นให้คุณเสกก็เลยขับออกไปลักษณะจะเป็นไร่ป่าไม้ยูคาทั้งสองข้างทางตัวไร่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลคุณเสกนำรถวิ่งเข้าไปในไร่ทางเข้าไร่จะเป็นทางเกวียนถึงที่หมายประมาณ4โมงเย็นเขาก็นำไม้ขึ้นรถให้จนถึงเวลาประมาณ6โมงเย็นแสงแดดโผล่เพลแต่ก็ยังขึ้นของไม่เสร็จไม้ไม่พอต้องรอขึ้นพรุ่งนี้อีกคุณเสกเลยถามแล้วจะให้นอนที่ไหนล่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวเข้าไปนอนในหมู่บ้านกับพวกเขาก็ได้แล้วรถของผมล่ะรถจอดไว้ที่นี่ก็ได้ไม่มีอะไรหรอกพี่แต่คุณเสกเป็นห่วงรถเลยถามออกไปว่าพี่มานอนเป็นเพื่อนผมไม่ได้เหรอแต่ก็ไม่มีใครอาสามานอนด้วยสุดท้ายคุณเสกตัดสินใจนอนในรถคนเดียวประมาณหนึ่งทุ่มมืดมากคุณเสกลงไปปัสสาวะแล้วรีบขึ้นมานอนปิดผ้าม่านรอบรถเปิดพัดลมแล้วก็หลับวันนั้นร้อนมากคุณเสกสะดุ้งตื่นเหมือนมีคนมาขย่มรถลักษณะเหมือนมีคนเดินขึ้นเดินลงรถเสียงดังตุบเหมือนมีคนกระโดดลงจากรถทั้งซ้ายทั้งขวาคุณเสกตาสว่างขึ้นมาทันทีเลยเอาผ้าห่มคลุมโปงแล้วปิดพัดลมเพื่อไม่ให้มีเสียงเงียบมากจนได้ยินแม้แต่เสียงแมลงที่อยู่ในป่าสักพักคุณเสกเปิดโทรศัพท์ดูนาฬิกาเวลาประมาณตีสามเหมือนมีคนเดินในลักษณะเดิมคือเดินรอบรถสักพักมาหยุดเดินอยู่ที่หน้ารถแล้วก็มีเสียงผู้ชายคุยกันจับใจความไม่ได้คุณเสกเริ่มนึกไปถึงเรื่องเมื่ออาทิตย์ก่อนที่ประสบมาที่ไร่อ้อยณตอนนั้นคุณเสกทำอะไรไม่ได้เลยเพราะอยู่ในป่าคนเดียวได้แต่ฝืนนอนแต่ก็นอนไม่หลับเสียงคุยกันก็ยังดังต่อเนื่องแต่ก็จับใจความไม่ได้จนกระทั่งคุณเสกได้ยินเสียงนกกระพือปีกคุณเสกก็เริ่มจับใจความเสียงที่คุยกันอยู่นอกรถได้ความว่ากินไหมไม่ได้กินนานแล้วพอได้ยินแบบนั้นคุณเสกคิดในใจยังไงก็ไม่ใช่คนแน่ๆได้แต่นอนตัวสั่นคลุมโปงน้ำตาไหลอยู่ในรถแต่ก็นอนไม่หลับเสียงลมพัดต้นไม้แต่ในรถร้อนมากจนคุณเสกหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นมาอีกทีตอน7โมงคนขึ้นไม้มาเรียกคุณเสกกะจะเก็บเรื่องนี้ไว้ไม่เล่าให้ใครฟังแต่มันอดใจเก็บไว้ไม่ได้เลยต้องเล่าให้คนขึ้นไม้ฟังคนขึ้นไม้บอกว่าทีแรกพวกเขาก็มาตั้งแคมป์ตรงนี้เหมือนกันแต่เขาไม่ใช่คนพื้นที่มารับจ้างตัดไม้เฉยๆก็เจอแบบที่คุณเสกเจอเขาบอกว่าเขามากัน10คนเขาก็เจอเงาคนเดินไปเดินมารอบๆบางทีก็เดินวนอยู่ในป่ายิ่งตอนนั้นเป็นคืนเดือนหงายเห็นอะไรได้ถนัดชัดเจนจนนอนไม่ได้กันเลยทีเดียวเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเมื่อประมาณ12ปีที่ผ่านมาช่วงนั้นคุณอาร์ตลาออกจากงานเพื่อที่จะเข้าบวชคุณอาร์ตอยู่วัดได้2พรรษาก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรทำเพราะกิจวัตรประจำวันก็จะทำแต่เรื่องเดิมๆจึงชวนเพื่อนพระ2รูปออกเดินทางไปที่วัดถ้ำแห่งหนึ่งในอำเภอศรีสวัสดิ์หลังจากไปถึงที่วัดก็ได้เข้าไปพูดคุยกับท่านเจ้าอาวาสช่วงนั้นที่วัดกำลังมีการก่อสร้างโบสถ์คุณอาร์ตและเพื่อนจึงขอเข้าไปพักกันที่โบสถ์ตกเวลากลางคืนก็ได้ช่วยกันตั้งกรดพระแบบ3ฤดูจนเวลาประมาณตีหนึ่งในขณะที่คุณอาร์ตนอนอยู่ในกรดเห็นดวงไฟเขียวๆใหญ่ประมาณเท่าหัวคนลอยเข้ามาในหน้าต่างของโบสถ์มาหยุดอยู่ข้างๆกรดจนคุณอาร์ตสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเป็นลักษณะหัวคนใบหน้าซูบผอมแก้มตอบ จนมองไม่ออกว่าเป็นหญิงหรือชายผมกระเซิงแต่ที่แปลกก็คือมีดวงแก้วกลมๆที่เปล่งแสงสีเขียวออกมาอยู่ติดกับใต้หัวเป็นสีนวลๆไม่กระพริบสิ่งนั้นพยายามมองเข้ามาในกรดเหมือนสงสัยใครรู้คุณอาร์ตตกใจลุกขึ้นมานั่งมองสิ่งนั้นพยายามลอยไปมารอบๆกรดเหมือนพยายามหาทางเข้าคุณอาร์ตพยายามคุมสติแล้วพูดในใจว่าไม่รู้ว่าเป็นพูดหรือผีแต่จะช่วยแผ่เมตตาไปให้นะคุณอาร์ตจึงนั่งแผ่เมตตาสิ่งนั้นก็ค่อยๆลอยหายออกไปทางหน้าต่างของโบสถ์คุณอาร์ตจึงล้มตัวลงนอนวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อท่านก็ให้คุณอาร์ตและเพื่อนๆเดินขึ้นเขาเพื่อที่จะไปนั่งท่องหนังสือกันในป่าต้องเดินเท้าประมาณ32กิโลเมตรผ่านป่าดิบคุณอาร์ตและเพื่อนๆเดินได้สักพักก็เห็นมีพระรูปหนึ่งเดินอยู่ข้างหน้าคุณอาร์ตจึงคิดว่าเป็นพระพี่เลี้ยงที่คอยเดินนำทางลักษณะทางขึ้นเขาค่อนข้างชันช่วงนั้นฝนตกโปรยๆตลอดทางแต่พระพี่เลี้ยงกลับเดินเร็วมากจนคุณอาร์ตและเพื่อนๆเดินตามไม่ทันหลังจากเดินมาได้สักพักใหญ่ๆก็มาถึงที่พักระหว่างทางที่พักแห่งนี้จะอยู่ครึ่งทางพอดีทุกคนพยายามมองหาพระพี่เลี้ยงแต่ก็ไม่เจอจึงได้นั่งพักกันจนถึงช่วงบ่ายก็ได้ออกเดินทางกันต่อเดินกันไปได้สักพักหนึ่งก็เห็นพระพี่เลี้ยงเดินอยู่ข้างหน้าไกลๆจึงพยายามเร่งฝีเท้าเพื่อจะตามให้ทันแต่ไม่ว่าจะเดินเร็วแค่ไหนก็เหมือนว่าพระพี่เลี้ยงจะเดินไกลออกไปเรื่อยๆจนลับตาฝนยังเทลงมาแบบไม่ขาดสายพอถึงช่วงเวลาพลบค่ำก็เริ่มมองทางได้ลำบากประกอบกับเป็นป่าดิบที่มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเบียดเสียดกันแน่นป่าแย่งกันบดบังแสงอาทิตย์คุณอาร์ตและเพื่อนๆเดินกันไปเรื่อยๆจนเห็นแสงเทียนอยู่ไกลๆรู้สึกมีกำลังวังชาขึ้นมาเยอะจึงรีบเดินตรงเข้าไปก็เห็นเป็นแนวรั้วไม้ที่ทำจากท่อนซุงเพื่อป้องกันสัตว์ป่าบุกรุกด้านในจะมีศาลาการประเรียนหลังใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางภายในศาลามีพระอาจารย์และพระนั่งทำสมาธิอยู่ประมาณ 4-5 รูปแต่ไม่พบกับพระพี่เลี้ยงคุณอาร์ตและเพื่อนๆจึงได้เข้าไปนั่งในศาลาตกกลางคืนพระทุกรูปจะไปตั้งกรดนอนกันอยู่รอบๆศาลาคุณอาร์ตและเพื่อนเลือกทำเลข ข้างๆศาลาใกล้ๆกับทางเข้าที่พักจากนั้นก็ช่วยกันตั้งกรดแล้วแยกกันพักผ่อนคุณอาร์ตรู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นคนยืนนิ่งหยุดเต็มหน้าศาลาการประเรียนเกือบๆร้อยคนคุณอาร์ตคิดว่าอาจจะเป็นญาติโยมที่ขึ้นมาทำบุญจึงปลุกเพื่อนพระอีก2รูปเพื่อเตรียมตัวทำวัดเช้าแต่พอหันกลับมามองที่หน้าศาลาปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวคุณอาร์ตเริ่มเอะใจแต่พยายามคิดในแง่ดีว่าทุกคนอาจแยกย้ายกันทำกิจวัตรต่างๆอยู่คุณอาร์ตและเพื่อนจึงได้ไปล้างหน้าเตรียมตัวสวดมนต์ประมาณ6โมงก็ทำวัดเช้าเสร็จแต่คุณอาร์ตก็ยังไม่เห็นใครเลยจึงได้แต่เก็บความสงสัยเอาไว้ระยะเวลาที่คุณอาร์ตพักอยู่ที่นี่มักจะพบเจอกับเรื่องแปลกๆเช่นบางคืนที่คุณอาร์ตกำลังนอนอยู่ในกรดจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่แถวๆปากทางเข้าที่พักเพื่อนพระก็เคยมาเล่าให้ฟังว่าช่วงดึกของคืนหนึ่งรู้สึกปวดเบาจึงลุกออกจากกรดไปเข้าห้องน้ำเห็นคนใส่ชุดขาวเกือบร้อยคนยืนอยู่หน้าศาลาการประเรียนแล้วหันมามองเพื่อนพระเป็นตาเดียวหลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์เวลา5ทุ่มกว่าคุณอาร์ตท่องหนังสืออยู่ในกรดก็เห็นพระพี่เลี้ยงเดินจงกรมออกนอกเขตกันสัตว์จนเวลาประมาณ 3:00 ท่านก็จะเดินกลับเข้ามาเป็นแบบนี้ทุกคืนแต่ที่น่าแปลกคือช่วงกลางวันจะไม่เห็นท่านเลยจนมีอยู่คืนหนึ่งด้วยความสงสัยคุณอาร์ตจึงเดินตามพระพี่เลี้ยงจนออกนอกเขตกันสัตว์ซึ่งเป็นข้อต้องห้ามของที่นี่เพราะพระอาจารย์ท่านจะกำชับอยู่ทุกวันเวลากลางคืนห้ามเดินออกนอกเขตป้องกันสัตว์คุณอาร์ตเดินตามหลังพระพี่เลี้ยงมาไกลพอสมควรในป่าตอนกลางคืนจะแตกต่างจากตอนกลางวันแบบคนละเรื่องต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นเรียงรายกันแน่นขนาดแผ่ขยายกิ่งก้านปกคลุมท้องฟ้าจนมิด มองไม่เห็นแม้แต่ดวงจันทร์สมกับที่เรียกว่าป่าดิบคุณอาร์ตเดินอยู่ในความมืดมีเพียงแค่ไฟฉายเล็กๆส่องนำทางเสียงสัตว์กลางคืนร้องระงมดังลั่นป่าเหมือนพยายามจะขับไล่ผู้บุกรุกให้รีบออกไปเสียงของอะไรบางอย่างดังพรึบๆอยู่บนยอดของต้นไม้ใหญ่เหนือศีรษะทำให้รู้สึกผวาเป็นพักๆถึงแม้ว่าจะเตรียมใจมาอย่างแน่วแน่แล้วก็ตามการที่มีความมืดอยู่รอบๆตัวเป็นเวลานานทำให้ความเครียดและความอึดอัดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเรื่อยๆคุณอาร์ตพยายามส่องไฟไปข้างหน้าเพื่อต้องการให้พระพี่เลี้ยงเห็นจะได้ชะลอฝีเท้าลงแล้วเดินร่วมทางไปด้วยกันแต่ก็ไม่เป็นผลพระพี่เลี้ยงเดินจ้ำไปข้างหน้าโดยไม่สนใจคุณอาร์ตที่ตามมาข้างหลังจนหายลับตาไปคุณอาร์ตเริ่มรู้สึกขึ้นมาเนืองๆเหมือนว่าตัวเองอยู่ในป่าใหญ่ทั้งป่าแค่คนเดียวความกลัวความเครียดเริ่มประทุขึ้นในใจเรื่อยๆจึงรีบเร่งฝีเท้าขึ้นจนเริ่มเหนื่อยหอบสักพักก็เดินไปถึงถ้ำแห่งหนึ่งคุณอาร์ตคิดว่าพระพี่เลี้ยงจะต้องอยู่ในถ้ำแห่งนี้แน่ๆเป็นถ้ำที่มืดมิดทั้งที่พยายามส่องไฟฉายเข้าไปแต่กลับมองไม่เห็นภายในของถ้ำความรู้สึกบางอย่างเตือนไม่ให้คุณอาร์ตเข้าไปได้แต่ยืนผะอืดผะอมอยู่ที่ปากถ้ำการที่จะเดินผ่านป่ากลับไปที่พักคนเดียวยิ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าพิสมัยยิ่งกว่าคุณอาร์ตเริ่มสงสัยแล้วว่าพระพี่เลี้ยงท่านนี้อาจจะไม่ใช่คนแต่ก็ยังไม่มั่นใจจึงคิดว่าจะลองหลบอยู่แถวๆปากถ้ำรอจนกว่าท่านจะเดินออกมาแล้วค่อยเดินตามหลังท่านกลับที่พักคุณอาร์ตยืนรออยู่สักพักใหญ่ๆรอบกายมีแต่ความมืดและเสียงซวบซาบของอะไรบางอย่างอยู่ไกลๆคุณอาร์ตได้แต่คิดปลอบใจมันอาจเป็นสัตว์กลางคืนที่กำลังออกหากินแต่บางครั้งในใจก็คิดขัดแย้งขึ้นมาว่าถ้าเกิดมันไม่ใช่สัตว์ล่ะเมื่อคิดได้เช่นนั้นก็รู้สึกขนลุกตั้งไปทั้งตัวไม่กี่นาทีต่อมาพระพี่เลี้ยงท่านก็เดินออกมาจากถ้ำด้วยท่าทางสงบนิ่งคุณอาร์ตปล่อยให้ท่านเดินทิ้งระยะห่างออกไปก่อนแล้วจึงเดินตามอย่างระมัดระวังพยายามเดินเว้นระยะไว้ไม่ให้ไกลและไกลจนเกินไปพยายามสังเกตอากัปกิริยาของท่านจากด้านหลังและเดาไปต่างๆนานาว่าท่านเป็นคนหรือผีกันแน่เสียงซวบซาบยังคงดังไล่หลังมาเรื่อยๆคุณอาร์ตหันกลับไปส่องไฟฉายดูหลายครั้งหลายคราก็เจอแต่ความมืดและเงาดำทะมึนของต้นไม้ใหญ่ความกลัวและความหวาดระแวงยังคงท้าโถมเข้ามาหาคุณอาร์ตอยู่เรื่อยๆกลัวสิ่งที่กำลังตามมาจากด้านหลังระแวงว่าพระที่อยู่ด้านหน้าเป็นคนหรืออะไรกันแน่ได้แต่ทำใจให้สงบนิ่งปลอบใจตัวเองว่าทุกอย่างมันยังคงเป็นปกติจนคุณอาร์ตมองเห็นแสงเทียนที่ตั้งอยู่บนแนวรั้วไม้ไกลๆความรู้สึกปิติยินดีเหมือนได้รับชัยชนะก็ผุดขึ้นมากลบความกลัวที่มีอยู่เหลือล้นในใจคุณอาร์ตเดินเข้ามาในที่พักพยายามมองหาพระพี่เลี้ยงแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของท่านวันรุ่งขึ้นคุณอาร์ตทนความสงสัยไม่ไหวจึงเดินไปที่ถ้ำในเวลากลางวันภายในถ้ำมืดมากๆมีกลิ่นสาบหลายๆอย่างลอยคละคลุ้งไปทั่วคุณอาร์ตเดินลึกเข้าไปเกือบ10เมตรเจอโครงกระดูกหุ้มด้วยจีวรเก่าๆนอนอยู่ข้างๆปล่องทางเดินของถ้ำคุณอาร์ตรู้ทันทีว่าสิ่งที่พบเจออยู่เกือบทุกวันคืออะไรความกลัวเริ่มลุกลามเกาะกุมอยู่ทั่วร่างอยากจะหันหลังแล้ววิ่งหนีออกจากถ้ำให้เร็วที่สุดแต่ก็เหมือนว่าขาทั้งสองข้างจะไม่ให้ความร่วมมือคุณอาร์ตยืนนิ่งจนไม่รู้ว่าผ่านไปแล้วกี่นาทีพยายามคิดปลอบใจตัวเองถึงผีจะมีจริงแต่ไม่สามารถทำอะไรเราได้พยายามรวบรวมสติก้าวขาออกจากถ้ำระยะทางแค่ไม่ถึง10เมตรแต่มีความรู้สึกราวกับว่ามันอยู่ห่างออกไปหลายสิบกิโลเสียงเดินที่สะท้อนไปมาในถ้ำฟังเหมือนกับว่ามีใครบางคนเดินตามอยู่ด้านหลังคุณอาร์ตคิดในใจเพียงแค่ว่าเวลานี้ไม่มีใครสามารถช่วยตัวเองได้นอกจากสติจนคุณอาร์ตเดินกลับขึ้นไปบนที่พักก็ได้เล่าเรื่องที่ไปพบมาให้พระอาจารย์ฟัง ท่านและพระทั้งหมดจึงเดินเข้าไปดูในถ้ำแล้วช่วยกันเก็บโครงกระดูกของพระรูปนั้นมาทำพิธีพระอาจารย์คาดว่าอาจจะเป็นพระธุดงค์ที่เสียชีวิตเพราะไข้ป่าและด้วยความสงสัยของคุณอาร์ตในเรื่องแปลกต่างๆที่พบเจอในที่พักแห่งนี้จึงได้ถามพระอาจารย์ถึงประวัติของที่นี่พระอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังว่าที่พักแห่งนี้เมื่อก่อนเคยเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ได้ถูกไข้ป่าเล่นงานจนตายกันเกือบหมดหมู่บ้านชาวบ้านที่เหลือจึงช่วยกันฝังศพของคนตายไว้ที่นี่แล้วสร้างเป็นที่พักให้พระมาปฏิบัติธรรมจากนั้นก็ได้พากันย้ายไปอยู่ที่อื่นก็จบไปแล้วนะคะกับ6เรื่องเล่าจากป่าผีตอนที่3แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าป่าที่ไหนน่าสะพรึงที่สุดช่วยเม้นบอกพร้อมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ คลิปจบแล้วไปดูคลิปอื่นไปอ้อกำลังจะสับตะไคร้สั่นกระดิ่งและพุชชิ่งแชร์อยู่สินะเออแล้วก็ช่วยอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยเป็นกำลังใจไงหรือใครจะพิมพ์เม้นแรกเม้นสองเม้นสามก็ได้ไป